Zaterdag 17 augustus organiseert tafeltennisvereniging Olympia een uitgebreide fancy fair. Dit alles voor een nieuw onderdak van de club. Een groot aantal activiteiten zoals de verkoop van tweedehands spullen, een rad van avontuur, een optreden van de Petra's Dixie Kids en een infostand voor de loterij waarbij je kans maakt op onder andere een Citroën Axel. Natuurlijk drankjes en hapjes. Voor de kinderen is er ook genoeg. Een knutselhoek, een luchtkussen, een Willem Ruijs spiraal, grabbelen en nog veel meer. Je komt toch ook zaterdag 17 augustus vanaf 10 uur op het landje van Top aan de voet van de Dromedaris.